what about Western? Yeah. You want Western? This is Western. Señoras, señores, buen día. Aquest és el programa número 5 del Tap Esports de la retallada, però el qui paga descansa, però el qui cobra també. I que aquest, encara que no ho sembli, és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més. A la olla! D'acord, fem això, doncs. La gent que ja té el bitllet per fer aquest gran viatge al més enllà rebran properament a les seves llars les fotos de la nova plantilla de llançats que intentaran portar a terme la difícil tasca de tornar del més enllà a tots els passatgers. I a nosaltres mateixos, sense haver-nos transformat en zombis, vaja, que rebreu com una espècie d'àlbum, però amb els cromos ja enganxats. Avui, 17 d'octubre de 2015, benvinguts a estar a la sintonia de Ràdio Parets Emissora Municipal. Són ara mateix les 12:04, amb una temperatura de 10.4 graus centígrads, una humitat del 81% i una pressió atmosfèrica de 1015.1 hectopascals. Avui, espès com un maó, pel 107.3 de la vostra FM. La qual cosa vol dir que no haurem de passar pel mal tràngol d'haver de passar per aquí la nau a buscar l'àlbum. Sobretot per aquests que van a última hora. Aquí a la nau també en trobaran. I fins llavors també hi hauran entrades per la gran aventura. Com també la d'haver d'anar comprant els cromos per emplenar l'àlbum. Ja ens anem entenent, oi? És així de fàcil. No hem de fer res. Tan sols agafar aquest viatge on farem noves amistats. Viurem noves emocions que ens transportaran. Com la cançoneta, avui ens a la porta un tema molt especial, eh? Molt especial i així de raro, eh? Ells són Jethro Tull, amb un tema que porta per títol Thiques Abric. El que us dèiem, eh? El que us dèiem, gruixut, espès i gruixut com un maó. Salutacions cordials. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel, but I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So your ride sails over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the sandcastle virtues are all swept away. In the tidal destruction, the moral melee. The elastic retreat rings the close of play. As the last wave uncovers the new-fangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan was rapidly peeled, and your wise men don't know how it feels. You'd be thick as a brick. So far away, I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head, you said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song. Yeah. today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody... Bé, són les 12 i 12 minuts, eh? És curiós, eh? Les 12 i 12 minuts. La setmana passada també vam començar una entrevista a les... No, no, eren les 11 i 11. Començàvem amb l'Albert, 11 i 11? Bueno, és igual. Avui són les 12 i 12 i... avui des del nostre modest espai dedicat a la nostra superentrevista tenim l'home encarregat d'acabar posant primer de la primera catalana del grup 1 a la Unió Esportiva Vià. Ell és Olivier Vallabriga. Olivier, bon dia. Bon dia. Olivier? Sí, bon dia. Sí, em sents, Olivier? Sí, sí, escolto, bon dia. Escolteu? Olivier, em sents? Sí, sí, sí. M'escolteu a mi? Ara. Perfecte. Sí, tenim. Molt bé, bon dia, bon dia. Bon dia, eh? Quants cops has dit bon dia, eh, ara? Sí, 4 o 5. 4 o 5. Escolta, no sé si has escoltat l'entrada que et posava com l'encarregat de posar... la Unió Esportiva Vià en aquestes que són 6 jornades? Sí, 6 jornades. 6 jornades al capdavant de la classificació de la primera catalana. Bueno, l'encarregat no, l'encarregat som tots. La veritat que hem començat molt bé i estem molt contents amb el treball de tots els jugadors, de tot l'equip i, bueno, que som l'entrenador, però l'encarregat som tots perquè tot l'equip s'ha treballat molt bé, nosaltres, el cos tècnic, els meus ajudants, els jugadors, i és mèrit de tots, no meu, és mèrit de tots. Com vas començar en el món de l'esport per acabar entrenant futbol? Bueno, jo jugava a futbol de petit i, bueno, arriba als 19 o als 20 anys que jugava al primer equip del Rubí i, bueno, em van proposar a falta d'entrenadors i, bueno, un altre jugador i a mi ens van dir que si volíem agafar un equip de nens petits i, bueno, teníem temps, van agafar i, bueno, que semblava que seria per estar fent una mica una aventurita d'aquestes d'entrenar nens, doncs, van començar, em va agradar, vaig seguir i, bueno, ja porto, crec que són 15 anys sense parar. 15 anys sense parar entrenant, eh? Quins equips més o menys per sobre has entrenat? Bueno, vaig començar al Rubí, que vas estar 2 anys, que és l'equip del meu poble, i després ja vas fitxar per al Jàlac de Terrassa. El Jàlac ha estat al futbol va ser uns 11 anys, i, bueno, ha acabat entrenar els últims 4-5 anys al Juvenil A, Nacional, i vam pujar a Divisió d'Honor, i l'any passat vaig fitxar per Cornellà, també pel Juvenil A de Divisió d'Honor. I, bueno, aquest any va vindre la proposta de l'Avià, volia canviar una miqueta ja de sortir de juvenils i volien un primer equip i, bueno, crec que ara s'adonaven tot el que volien per entrenar el primer any a Avià i al final, pues, bueno, van llegar a un acord, van parlar i aquí estem, Avià. Olivier, té un punt més si haver sigut jugador de futbol per entrenar un equip? Bueno, crec que sí, però tampoc és necessari, no? Sí que per mi, a mi com jugador, bueno, el que jo he pogut ara com a entrenador agafar són bueno, aprendre de molts entrenadors que has tingut, coses bones, coses dolentes, bueno, estar dintre d'un vestuari, saber gestionar-los, bueno, viure des de l'altre punt de vista del jugador, quan juga, quan no juga, quan s'emprenya, quan no, quan, bueno, poder viure des de l'altre punt de vista. Després des d'entrenador, pues, bueno, és una altra cosa, però sí que bueno, tens l'experiència ja d'haver sigut jugador i d'haver estat dintre un vestuari. Però crec que no és necessari. Sí que hi ha, per algunes coses sí que pot sumar un punt per conèixer el funcionament d'un equip des de dintre, però, bueno, no crec que sigui necessari. Al final, un entrenador té que transmetre i pots transmetre igual de bé haver sigut jugador o no. No crec que sigui necessari. Perquè a primera catalana no és que surtin els calés com el petroli i de psicòlegs encara no n'hi ha, oi? L'entrenador potser ha de fer una tasca més... Bueno, els entrenadors fem una mica de tot, perquè és el que he de dir, bueno, tots els jugadors van jugar, tots els jugadors entrenen bé, s'enfaden quan no juguen, és normal, i bueno, i tu tens que gestionar un equip de 20 jugadors de tota una temporada llarga i surten moltes coses, no solament és jugar i fer la tàctica o els entrenos, hi ha moltes més coses, i bueno, cada jugador té una manera de ser, i bueno, i a partir d'aquí pues, no tenim tantes psicòlegs ni tanta gent, però bueno, nosaltres intentem fer el millor possible. Perquè com s'agafa un equip quan la temporada passada va estar lluitant fins a l'últim moment per tenir opcions de pujar de categoria? Potser no és tan difícil. Potser no és tan difícil agafar un equip que ja va amb una dinàmica molt bona a un que potser... No ho sé. Bueno, té les coses bones i les coses dolentes. No? Quan agafes un equip que ha fet una temporada molt bona, sempre tu tens que arribar i dir, hòstia, si fas pitjor que la temporada passada, el teu treball no serà tan bo. No? Entonces, clar, moltes vegades és millor anar a un equip que ha fet una temporada dolenta, perquè tu si ho millores, pues ja està, ja has fet un treball bo. Potser és un punt de pressió, no? Un punt més de pressió, no? Bueno, tampoc és pressió. Sí que les coses bones és que, bueno, nosaltres arribem aviat, hem passat banca de quarts, van estar fins l'últim partit lluitant per ficar-se a la promoció, i bueno, i nosaltres ho sabíem, i bueno, teníem la sort de que han continuat bastant jugadors de l'any passat. Per coses bones, doncs ja tens un bloc que es coneix, que ha fet una bona temporada, i que saps que són jugadors que han rendit a un bon nivell. Doncs, bueno, doncs, tenen una motivació d'intentar superar el que hem fet l'any passat. Després arriben jugadors nous, que també, bueno, s'ha sortit bé, han fitxat jugadors nous, s'han adaptat molt bé, els de casa que ja estaven s'han rebut bé, i bueno, pues és una mica de tenir una continuïtat d'un equip que saps que la base de l'any passat és molt bona. Però bueno, ja dic, sí que és veritat que, bueno, si nosaltres fem una temporada bona i acabem setens, pues clar, bé, haurem acabat per darrere l'any passat, no? Però bueno, jo tampoc miro això, mirem de treballar, cada temporada és diferent, cada temporada és surten altres coses i no tenim la pressió de tenir que fer-ho millor que l'any passat. Nosaltres treballem per fer-ho bé i al final de temporada veurem si l'hem fet bé o no. Perquè els jugadors nous, quants n'hem fitxat a l'Avià aquest any? Bueno, doncs, així, de memòria, uns 7-8 jugadors nous han vingut aquest any. Alguns van plegar? Sí, de l'any passat, bueno, hi ha alguns jugadors que no van continuar jugant a futbol, uns altres, bueno, es van retirar, uns altres que ho van deixar, alguns que van marxar voluntàriament, altres equips, a Sallent, hi ha algun més que ha marxat per quedar de fora, i sí, al final, no sé si van ser 7-8 baixes també, sí, per diferents motius, però ja veure 7-8 baixes. Déu-n'hi-do. I els veterans, els jugadors veterans, no són veterans, són els que ja hi havia abans, que també són veterans dins del club, segurament. Tenen el seu pes específic. Et van fer una mica difícil les coses, no? No, que va. Jo tenia la sort que ja a l'entrada de l'any passat l'Albert ja el coneixia i, bueno, i vaig parlar molt amb ell i ja em va... Bueno, com es deu, sol dir, em va donar la informació de tot i no, molt bé. La veritat que els jugadors l'any passat van acceptar bé. Sí que també, bueno, a lo millor al començar també, pues també t'ajuda, no? Perquè tu entres i segurament que canvies algunes coses, alguna manera d'entrenar de l'any passat o cada entrenador tenen el seu estil o la seva manera, però quan comencem bé i tot comença bé és molt més fàcil, no? Perquè si guanyes, doncs clar, el que estàs fent és bo perquè estàs guanyant. Però quitant això, la veritat que m'hem trobat un vestuari de molt bons jugadors, de molt bones persones, la veritat que estic supercontent, i ja et dic, la gent que ja estava allà aviat, els jugadors han rebut molt bé a mi, els jugadors que han vingut nous, i bueno, i tota la gent d'Avià, jo la veritat que em sento com a casa d'Avià, no tinc ninguna queixa, al contrari, estic superencantat aquests 2 o 3 mesos que porto d'Avià. I realment es nota, realment es nota, doncs, amb els resultats i amb la marxa que va fent l'equip, tot i que, llàstima, aquesta setmana, amb 16 minuts, que són 16 minuts? Sí. Bueno, va difícil, també, perquè, hòstia, sí, és veritat que dius, sí, és poc temps, però, bueno, vas guanyant i saps que l'altre equip sortirà sense res a perdre, perquè li dona igual que qualifiquin un segon gol o qualifiquin quatre gols, perquè tenen tot perdut. I, bueno, sí, és veritat que el gol que ens van marcar, bueno, és una mica de fortuna, però sí que és veritat que el Manresa va sortir en una o dues marxes més que nosaltres, és la veritat, i bueno, no vam poder aguantar, vam ficar un gol molt aviat, i bueno, i quan van voler ressonar ja era el temps, o sigui que, bueno, va ser una mica una cara que va quedar de tonto, com es diu, però bueno, sí, futbol, i pot passar qualsevol cosa, i nosaltres ja sabíem que podia passar, perquè el Manresa té un molt bon equip, molt bons jugadors, i bueno, pues nosaltres vam intentar fer-ho el millor possible, ens van ficar un gol i bueno, pues se va empatar el partit, no passa res. I s'ha reforçat molt bé, Gerard Borges? Sí. Gerard Borges, sí, Manresa, i... Borges, Enric Vallès, sí, a part dels jugadors que ja tenien de l'any passat. Bueno, jo crec que el Manresa és un candidat per quedar per canvi de lliga. Per pressupost i per jugadors, jo crec que és el candidat número 1, per mi. Perquè ara t'anava a dir, ara la lliga està... Com la veus, la lliga? Mires la classificació i dius, havia primer, torna segon, oi? Sí. I veus d'altres clubs, potser amb... Si més no, podem tenir més capacitat de socis, més massa, més volum de gent, i vam per sota. Com ho veus tot això? Sí, bueno, la lliga està molt igualada, eh? És una lliga molt igualada. La primera catalana és una lliga on tot està molt igualat, i aquest any jo crec que més tot més igualat, i sí que és veritat que hi ha equips que, bueno, que dius tu, per socis, per nom, per història, bueno, són els que tenen que estar dalt, però quan comença el partit no guanyaràs ni per el nom, ni per les calés, ni per el pressupost, ni per la història, guanyaràs. Sí, és millor que el contrari. Entonces, jo crec que és una lliga molt igualada. Sí que quan comença la lliga, pues, bueno, hi ha noms, equips que han baixat de tercera o equips que tenen més història, que són els favorits, però jo... En 6 jornades sí que hi ha equips que m'agraden molt com juguen, hi ha altres que no m'agraden tant, però després vas a jugar un partit i tens que fer un partit molt bo per guanyar qualsevol. O sigui, crec que és una categoria molt igualada. Sí que a la llarga crec que hi ha els equips que tenen més opcions de tenir un pressupost més gran, pues segurament que es poden reforçar, poden, a la llarga poden tenir més benefici, però ara és una lliga molt igualada i amb el nom no guanyes a ningú, això està clar. En la lliga, en aquesta lliga, en aquesta categoria, es pot fitxar a qualsevol moment, jugadors? Sí. El que passa és que no pots fitxar un jugador, crec que ha jugat 5 partits amb un equip del mateix grup, però sí que pots fitxar en qualsevol moment, no hi ha problema. No sé si quan queden els últims partits no es pot fitxar, però no estic molt al tant, la veritat, però sí que pots fitxar en qualsevol moment. Sí, no hi ha problema. Molt bé, i el tema està, doncs, en que, clar, com dèiem, havia primer, segon Tona, tercer Vic. Aquest, mm-hmm. Aquest sona, Vic, Unió Esportiva Club. Sí. Aquest sona... El diumenge anirem a jugar ja, sí. Aquest diumenge a partir de les 4, oi? Al camp del tercer, a 2 punts el tenim, eh? Sí, bueno, està tot molt igualat. Nosaltres som els primers amb un punt de diferència, però està tot molt igualat i crec que fins al 8è o al 9è estem a 3 punts, o sigui, està molt igualat. Sí, anirem al camp del Vic, un equip que també ha començat molt bé, que té un bon equip i un camp molt difícil i, bueno, nosaltres... Però cada setmana, afrontem la setmana per intentar guanyar el partit i sense por a ningú i sapiguem els peus a terra i anem a fer un bon partit i intentar si podem guanyar. No hi ha més. No ens doni una mica igual contra juguem. Amb tots els respectes, amb el contrari, però nosaltres no tenim la pressió de res. O sigui que volem estar el més a dalt possible i, bueno, i sabem que cada partit és un partit molt difícil. Jugues a casa o jugues fora. I el diumenge és un partit complicat per això, perquè el Vicar ha començat molt bé i, bueno, crec que serà un partit molt, molt bo de veure, crec. Les coses bé. I que, carai, que nosaltres també en sabem de jugar i tenim ganes d'ensenyar-ho, que en sabem, sí. A jugar a futbol. I un bon camp, doncs, podria ser en aquest del Vic, perquè és el que deies abans, el Vic és una entitat, que és un club que d'aquí em sembla que no ha baixat. Vull dir, s'ha passat mogut tercera... primera catalana. És un equip molt dur, ja d'anys, eh? Sí. El Villarreal, que deia, sí, el, crec que va ser dos o tres temporades, està la tercera, crec. Ah, i, bueno, sí, pues, no? Sí, senyor. Sí, no? Sí, no sabia la memòria. Però bueno, però això, que som equips que tenen història, que tenen molt més nom, segurament. L'altre dia vaig llegir, no sé, a la premsa, no sé si era de Berga, de Manresa, que deia l'havia el poble més petit li era la primera catalana. O sigui, bueno, no, és un poble petit, amb un nom petit, però després té que jugar, i el Vic és un equip que per història i per nom és un dels, bueno, dels favorits, o tenen que estar dalt. Però bueno, ja et dic, amb això no es guanya, tens que guanyar amb el camp, i quan comença el partit no, els jugadors no miren el nom de l'equip ni res més, miren el partit, o sigui que en això no tenim problema. I per cert, parlant del camp, tu que has jugat en diversos camps, terrenys de jocs, com notes el camp de l'Avià, de l'Esportiu d'Avià? Ah, molt bé, la veritat que molt bé. Sí? Mai havia estat en un camp de híbrida d'aquestes, no sabia molt bé com funcionaria, i la veritat que molt bé. Jo crec que pels jugadors poder entrenar en un camp d'herba natural que està bé, que bueno, que la pilota va bé, que crec que és una motivació extra. I la veritat que els equips quan venen a jugar, o tu quan vas a jugar en un camp no estàs acostumat, perquè hi ha molts camps d'herba artificial, quan vas ja a jugar en un camp d'herba natural que està bé i que es pot jugar bé, la veritat que és un... Bueno, fa alegria, no? I bueno, el camp de l'Avià crec que és un camp molt bonic, a part de on està situat, és un camp molt bonic per la seva, el tema de l'herba aquesta, de l'herba híbrida, la veritat que fa goig. És un privilegi poder entrenar 3 dies en un camp així, i de moment l'herba està aguantant molt bé i el camp està perfecte. Molt bé, doncs anem al partit, ens centrem en el partit de demà a partir de les 4 a Vic. Tenim una baixa, oi, en Torres? Sí. Que no podré jugar. No podrà jugar, està lesionat, està a la recta final ja de la recuperació, però encara li falta. La resta, al complet. Sí, la resta estan tots disponibles. Molt bé, doncs, Oliver Vallabriga, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Porreig, fins en 5 cèntims de la Unió Esportiva. Ja tenim moltes ganes de parlar. Volíem parlar la setmana del derbi, bueno, del derbi intercomarcal amb el Manresa, però no va ser possible. Però, bueno, quasi ens ha anat bé, perquè com que vau jugar els últims minuts aquesta setmana, doncs quasi és més en directe. Oliver Vallaria, moltes gràcies per la trucada. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Que adeu. Vagi molt bé, molta sort demà a Vic, eh? Val, moltes gràcies. A veure què passa. Moltes gràcies. Vinga, adeu, vagi bé. Adeu. Have you really need me? Just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so. Déu-n'hi-do, com ens deia el míster, Oliver Vallabriga, el míster de l'Avià Unió Esportiva, que jugaran demà a partir de les 4 a Vic, Vic Unió Esportiva, club que marxa a la tercera posició, Avià Unió Esportiva, que marxa a la primera posició. Nosaltres deixarem ja aquest tema tan bonic de la Paris Hilton, molt maco, I anem a passar, doncs, la nostra primera part de la publicitat. Fins ara mateix. El seu pis o la casa? Assessoria Porreig, ens encarreguem de tot. Vingui i consulti. Pisos nous o de segona ocupació? Vingui a Assessoria Porreig, al carrer Llobregat número 1 de Porreig. Som administradors de finques col·legiats. Li oferim l'assessorament immobiliari, l'administració de finques, comunitats de propietaris i gestió de patrimoni. Assessoria Porreig, un grup de professionals treballant per vostè. Telèfon durant... Residència Sart, Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Joieria Maite. 30 anys d'experiència, serietat i confiança. A Berga, comarca i també a Barcelona. Joieria, plateria i objectes de regal. Compra i venda d'objectes de plata i or amb llicència autoritzada. Li comprem les seves joies als millors preus del mercat. Si vol, vindrem al seu domicili en hores convingudes. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Experiència, serietat i confiança a Berga i comarca. Plaça Ciutat, número 5. Telèfon 93 822 19 66. Anem a repassar l'agenda dels veterans. Copa Intercomarcal, avui a partir de les 7 de la tarda a la capital, Berga, Callús. I a partir de 4:45, Castellbell, Cal Rosal. També a partir de les 4 de la tarda, aquí al municipal de Porreig, Porreig, Navàs. Tenim un partit per demà i és a partir de les 11, Gironella, Joan de Palà. Com sempre, apartem l'esport minoritari. Anem a parlar d'allà on es couen les faves, eh? Del hockey gel, Lliga Nacional, a partit per avui, a partir de 9:15, a Puigcerdà, Puigcerdà, Xutuchi, Urdiny. Si vols saber que surtin les faves ben bones, també demà podeu anar a la cursa del bolet. Guardiola de Berguedà serà la seu d'aquesta prova, que s'iniciarà a les 10:30 del matí. Recordeu, demà a Guardiola, cursa del bolet. I acabarem, com sempre, amb la petanca. Primera divisió, Viladomiu Nou, Gironella, Toma Derbi. I Sant Bartomeu, Cal Riera, pel que fa a la segona divisió, Amics de la Petanca, Viladomiu 9B, i a la tercera divisió, Market Paradís, Amics Casserres. Tots ells, demà, a partir de les 9 del matí. El Berguedà estrena un nou sender que recorre part del Llobregat. La Via Verda al costat del riu és un camí de 40 quilòmetres apte per al públic familiar que uneix Cercs i l'Ametlla. El nou producte turístic és fruit de la fusió de dos projectes que no s'han dut a terme per manca de diners. La ruta ha de formar part del sender de gran recorregut entre Castellar de Nuc i la desembocadura del riu. I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your coolest Sunday morning mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, because your face is like the cover... El campionat Maki recorda Laura Ferrera en la cursa de Castelltallat. El campionat Maki viurà demà la segona jornada a Castelltallat. Aquesta cursa de muntanya tindrà 13,3 quilòmetres de recorregut, amb 465 metres de desnivell. De les quatre proves de què consta el campionat Maki, la de Castelltallat és la més ràpida i rodadora, i en la qual els corredors de més velocitat i ritme segur que tindran avantatge. Els participants tindran com a màxim 2,5 hores per completar el traçat. Hi haurà 3 avituallaments, fruita i beguda i esmorzar de germanor en acabat. Coincidint amb l'entrega de premis, hi haurà un sorteig de material cedit pels patrocinadors de la prova. La cursa de Castelltallat compleix la 5a edició. Té un significat especial per als seus organitzadors, ja que es tracta d'un memorial a Laura Ferrer, traspassada el desembre del 2013. Des de Castelltallat es fa un petit homenatge per recordar-la fent esport. I res, comencem quan són ara les 12:37. Va, fa una estoneta que hem començat, però comencem parlant de l'handbol masculí. Tercera catalana preferent sènior masculina, primera fase, grup B, tercera jornada. Handbol Berga, GIEG vermell. Doncs aquests dos, jugaran al pavelló municipal. Serà avui a partir de les 7 de la tarda aquí a la capital. Com estàs? Com estàs tu? Jo estic espès com un maó! Sort que aquesta música em desperta i anem a parlar, com ens diu la música, d'aquest futbol sala i del futbol sala femení. Lliga segona divisió femenina, grup 2, tercera jornada. Puigfitó, futbol sala Casserres, penya barcelonista Anguera. El camp on jugarà aquest partit serà el pavelló municipal de Casserres i l'àrbitre, que posa que és la pista de ciment, eh? I l'àrbitre Manuel Titos Calvillo. Aquest partit es jugarà demà a Casserres a partir de 6:45. I anem a tocar el melic als nostres planetes, eh? Primera divisió, futbol sala femení, cinquena jornada, Rubi futbol sala Gironella. La penya Espluga Gironella disputa el derbi català al pavelló del Rubí. En la cinquena jornada de competició de la primera divisió femenina de futbol sala, la penya Espluga Gironella juga aquesta tarda un interessant derbi català a la pista del Rubí a partir de 5:15. A diferència d'altres temporades, aquest curs, els dos clubs de Catalunya que juguen a la màxima categoria han tingut una bona arrencada. El Rubí, per la seva part, ha sumat 7 punts en les 4 jornades disputades, amb 2 triomfs, un empat i una derrota. Les gironellenques han guanyat 2 partits i han perdut els altres 2, amb un total de 6 punts. Les vallesanes venen de guanyar el sempre complicat pavelló de la Universitat d'Alacant per 2-3 i la penya Espluga Gironella va superar també per la mínima a l'Elx, Home i Sandals, 2-1 en el primer partit jugat al Baix Llobregat. I anem a donar la benvinguda, ara sí, al futbol sala masculí, eh? Pel que fa a les lligues segona divisió catalana, grup 4, primera jornada. N'hi ha que juguen i n'hi ha que no, eh? Ara ho veurem, ara ho repassem. Club Futbol Sala Ciutat de Berga, Riudevitlles Club de Futbol Sala. Aquest partit es jugarà al pavelló municipal de Berga. Serà pitat per Anouar Barrou. Aquest partit es jugarà avui, com dèiem, al pavelló de la capital a partir de 4:00 p.m. Un altre que tenim és el Castellgalí Club de Futbol i el Beganès de Centre Cultural Recreatiu al camp municipal de Castellgalí. L'àrbitre Adrià Encinas Casas. Aquest partit també jugarà avui, però serà a 9:15. Viladecavalls Club de Futbol, la Pobla de Lillet Club de Futbol Sala s'estalviaran la primera jornada, eh? El Viladecavalls és un equip retirat de la competició, igual que el Gèlida Industrial Futbol Sala Club, que havia de jugar contra el Futbol Sala Porreig. També el Gèlida és un equip retirat. Per tant, tant la Pobla de Lillet com el Club de Futbol Sala com el Futbol Sala Porreig descansaran en la seva primera jornada. precisament avui no tenim cap derbi, eh? No tenim cap derbi, no podrem posar el... Bé, l'únic derbi que teníem era en el Petanca, eh? Bé, si no recordo malament, Viladomiu 9, Gironella. Doncs això, anem a acabar, anem a enganxar l'últim cromo al futbol sala masculí. És el de la Lliga Primera Divisió Catalana, grup 4, primera jornada. I és els que enfronten el futbol sala PC i Magín Casserres i Orange Club Esportiu Papiol. Aquest camp jugarà al pavelló municipal de Casserres, que també és de ciment, eh? Igual que l'altre de Casserres, eh? Igual que el del femení. Doncs l'àrbitre, Daniel Ruth Borrego, aquest partit es jugarà precisament avui, a partir de 7:15. Tots 46, arriba l'hora de parlar sobre aquest tema. Arriba de la mà del nostre pilar, del nostre paret mestre, el president de la Federació Catalana d'Arts, per fer-nos 5 cèntims dels darts, dels darts, aquest esport tan conegut, tan majoritari per tot Catalunya. Joan Maria, bon dia. Bé, fa bon temps per aquí a Tarragona. Doncs home, bastant ennuvolat i una miqueta de fresca. Sembla que hagi de ploure, però de moment no ha caigut cap gota. Molt bé, estem igual que aquí, doncs, eh? Bueno, això és bo. Sí, senyor. Estem, sembla que estigui tan a prop, eh? I som tan lluny i estem igual, eh? Vaja, núvols. Podrem aprofitar la jornada. Exacte. Molt bé, escolta, Joan Maria, de què vols parlar, les darts? Doncs mira, avui parlarem del Wimau World Masters, que el presentaven de la següent manera. En Richard Little Ashton presentava així d'aquesta manera el Màsters Mundial de l'Art. Sí, senyor. S'ha sentit molt bé, eh, Joan Maria? Bueno, ben fent, ben aquesta, fent. Tens bons aparatos, eh, aquí a casa. Bueno, bons aparells. Bons I aparells. I això del World Masters, la gent dirà, què carai és això? Doncs sí. Això és el Màsters Mundial. És la competició més antiga de l'Arts que es celebra avui en dia. Uh-huh. Es celebra des del 1974, per tant és més antiga que el Campionat del Món Individual, el World Art Championship, conegut com a l'ISIT, que es va iniciar el 1978, i per tant el Whitmore World Masters és anterior i per tant és la competició de gana del món dels arts. És prestigiosa no només per això, sinó també per el fet que hi participen els campions nacionals de més de 80-90 països membres de la Federació Mundial de Darts. Aquesta competició està organitzada principalment per la World Darts Federation, la Federació Mundial, i la British Darts Organization, l'organització britànica de darts, que, com que aporta moltíssims més esportistes, gairebé més de 7 milions de fitxes que compten en aquesta federació britànica, doncs que ha estat adquirint cada cop molt més pes en aquesta competició. Competició que es va iniciar el dia 8 d'octubre i que va acabar i es va perllongar fins al dia 11 d'octubre, gairebé fins al dia 12. S'ha celebrat a la localitat de Hull, al Regne Unit, i aquesta va ser la 42a edició d'aquesta competició, on els guanyadors van ser Glenn Durran, anglès, i la holandesa Aileen de Graaf, dos jugadors amb llarg recorregut i que per primera vegada solien guanyar aquesta competició. Molt bé, escolta, doncs a part de 100 milions de fitxes i 80 països posats en aquesta competició, què té de particular? Per què en parlem d'aquesta competició? Doncs perquè hi ha hagut participació catalana, esportistes catalans que han anat a Hull, al Regne Unit, a competir en aquesta competició i que per cinquè any competit consecutiu doncs han donat guerra en aquesta competició. Molt bé. Déu-n'hi-do, molt bé. Doncs aviam... Aquests esportistes... Sí, què han fet aquests esportistes catalans? Doncs mira, en el quadre masculí han participat Carles Arola, de Malgrat de Mar, Calella, és del Club d'Arts Piritonya de Malgrat de Mar, en Raül Ibernón, que és de Manresa, és un esportista amb fitxa independent, no pertany a cap club, Òscar Valenzuela, el jugador de Palafrugell, del club... Club Esportiu B d'Arts de Palafrugell, hi ha un Juan Robles, també de Palafrugell, però del Club d'Arts Palafrugell. A la primera ronda, aquests esportistes van lliurar. A la segona ronda ja és el Last 256. En Carles Arola va guanyar 3-0 amb un austríac, el Manuel Fischer. A la mateixa ronda, en Raül Ibernón va guanyar també 3-0 sobre Mikko Silven, un finlandès. En aquesta mateixa ronda, en Juan Robles va guanyar sobre un esportista polonès, el nom no el diré perquè és bastant enxifrable, i en Òscar Valenzuela va perdre 1-3 davant de Stephen Warnock, un canadenc que, de fet, el grup de jugadors canadencs van despuntar moltíssim en aquesta competició. De fet, aquest esportista que va jugar contra l'Òscar Valenzuela va ser, a més, el guanyador de quadrant. Els resultats veiem que són 3-0, 1-3. Van jugar el millor dels 5 sets i cada set es jugava el millor de 3 jocs al 501 doble out. Després, a la tercera ronda, l'Ast 128, és a dir, quedaven 128 jugadors encara, va arribar doncs, la desfeta dels jugadors catalans. En Carles Arola va perdre per la mínima de 3-2 davant del nord-irlandès Darren Clifford. Encabat en Raül Ibernón, va perdre 1-3 davant d'en Kevin Burnes, també nord-irlandès. I en Juan Robles va perdre 0-3 davant del Michel Anzo, un jugador de la República Txeca. Tots tres esportistes catalans van quedar eliminats en la ronda, tercera ronda, la 128, però van quedar amb la 81a posició. Això és degut a que els guanyadors de quadrant, els 32 finalistes de quadrants, es creuen després amb els 16 principals caps de sèrie. Aquesta competició té 32 caps de sèrie. Els 16 primers caps de sèrie s'afegeixen quan queden només 32 esportistes i els 16 caps de sèrie següents, que seria del 17è al 32, surten o comencen a participar en el quadrant inicial, però col·locats estratègicament perquè són caps de sèrie. És molt per bé. Això és que la posició en què queda un esportista eliminat a tercera ronda, que seria el Last 128, que seria 65è lloc, li han d'afegir les 16 posicions d'aquests 16 primers caps de sèrie que després s'afegeixen, i per tant els esportistes catalans van quedar en 81a posició. Després, pel que fa al quadre femení, doncs, hi van participar la Yolanda Riba i la Núria Plaza. Van tenir molta mala sort aquestes jugadores, ja que des de la primera ronda van començar a competir, no van lliurar, les jugadores femenines jugaven el millor de 7 jocs directament, el 501, sense cap set i sense cap afegitor ni sense res en particular. La Yolanda Rivas va jugar la primera ronda contra Stacey Garney, una jugadora nord-irlandesa, que va guanyar 4-1. Núria Plaza Picón va guanyar també 4-3 per la mínima sobre Jennifer Dongi, una jugadora també nord-irlandesa. Diguem, doncs, per aquesta banda, doncs, que les jugadores femenines, per dir-ho d'alguna manera, van vengar-se de les victòries dels jugadors masculins nord-irlandesos sobre els esportistes catalans que van participar. Dit així per sobre, tampoc és ben bé això. Però, bueno, dona la casualitat de que els esportistes catalans masculins van ser eliminats per jugadors nord-irlandès i que les jugadores femenines en primera ronda doncs, van eliminar a dues jugadores. A la ronda 2, a la 128, la Yolanda Riba va perdre sobre Sue Gulliver, és la dona de la Trina Gulliver, la Golden Girl, jugadores britàniques del Regne Unit, Anglaterra, que la Trina Gulliver doncs, li diuen la dona d'or perquè ha guanyat moltíssims mundials i, bueno, a més, ho ha guanyat tot, i tot el que es pot imaginar i més, ho ha guanyat. Tot el que ha competit i tot el que s'ha posat per davant, ho ha guanyat. I la Sue Gulliver, doncs, més o menys segueix els seus passos, és la seva parella, i segueix més o menys els seus passos. La Núria Plaza Picón també va tenir molta mala sort i en aquesta ronda va perdre 3-4 per la mínima sobre una escocesa Kate Smith. Cal dir, doncs, que les jugadores catalanes van fer un molt bon paper, ja que van quedar en 65a posició i van quedar eliminades, doncs, per jugadores de molt més nivell, bé, tampoc tant, però una miqueta més nivell, procedents o originàries de zones on els bars són un esport bressol. Per tant, molt bon paper de les jugadores catalanes, que malgrat perdre 3-4 i 1-4 en el cas de la Yolanda, doncs, home, van estar a punt doncs, de classificar-se per la següent ronda. Molta mala sort, els quadrants, doncs, en el quadre femení, no van lliurar les jugadores catalanes de la primera ronda, fet que doncs, va provocar doncs, que haguessin de jugar ja des del bon inici de la competició. Tot això, és clar, home, dit així per sobre, sembla molt fàcil, però quan la participació és molt alta, doncs, home, és millor sempre poder lliurar la primera ronda. Ah, molt bé. Escolta, Maria, i els esportistes catalans, déu-n'hi-do, no? Si fa dues setmanes estaven jugant aquí la competició el 25è aniversari del Campionat de Catalunya d'Arts, la setmana passada el Wimau. No com paren, sí, eh? Van empalmar una competició amb l'altra, com aquí diu, aquest cap de setmana al Puig-reig, fa dues setmanes, doncs els hi va servir doncs, una mena d'entrenament, per dir-ho d'alguna manera, perquè els campionats de Catalunya no es poden considerar un entrenament. Els campionats de Catalunya és la prestigiosa i més antiga competició a nivell individual de les quals pot competir un esportista català i que es classifica pel Màsters Mundial. Per tant, dir que el campionat de Catalunya és un entrenament doncs, tampoc seria ben bé correcte. Però bé, va ser com una mena d'escalfament per aquests esportistes per encarar amb millors perspectives doncs, aquesta competició Windmill World Masters, on juga el bo i millor de cada país i de cada localitat o de cada nació reconeguda per la Federació Mundial. Molt bé, molt bé. Escolta, i mira, es falten 4 minuts per doncs la... Mira, per tota la... aquesta informació que us estem comentant, sí, la podeu consultar a la web de la Federació Catalana d'Arts. A dartscatalunya.cat tenim els resultats masculins i femenins de les jugadores catalanes i, a més, hi tenim també els resultats de les fases finals d'aquesta competició. Aquestes competicions, com que es juga des del dia 8 fins al dia 11, doncs clar, vol dir que la primera ronda es juguen a peu de plaça, perquè ens entenguem, a peu de pavelló, i ja les següents rondes es juguen a l'escenari, a la diana principal, i que a més aquestes partides són televisades. Aquestes partides televisades s'han pogut seguir per diferents canals televisius internacionals, no aquí en el nostre territori, però els vídeos d'aquestes competicions, com hem pogut sentir en la introducció i a l'entrada de la nostra secció de darts, doncs també es poden seguir i veure a la nostra pàgina web. Home, veure-ho tot, són moltes hores de darts, perquè un dels vídeos, per exemple, són 10 hores, l'altre són 6 hores, el de les finals, doncs, per exemple, són 3 hores i mitja. Bueno, són vídeos que són bastant llargs, però que us podeu fer una idea de la magnitud d'aquesta competició amb el públic animant i tot plegat, doncs, com funciona una mica aquesta competició tan prestigiosa, tan de gana, i que ens honora moltíssim per part de la Federació Catalana que per 5è any consecutiu hi hagi participació en aquesta competició. Molt bé, Joan Maria, digue'm. I si et sembla, ja per encarar la recta final de la nostra secció, doncs comentar del que parlarem en les properes setmanes. Pues perfecte, perquè estem, com es diu, estem expectants de saber quan començarà la Lliga. Doncs mira, la Lliga encara no comença. La Lliga començarà sobre mitjans i finals de novembre, després de l'Assemblea General, que hi ha a principis de novembre, el primer cap de setmana de novembre. Doncs l'Assemblea General formada pels presidents de clubs són els que determinen o aproven el calendari final de competició. Llavors, a partir d'aquí, els presidents aprovaran les competicions i el calendari i tindrem els dies d'inici de competició. Clar, evidentment, si l'Assemblea és el dia 8, doncs compta 15 dies després que pugui començar la competició. Però, clar, la secció de darts de Ràdio Puig-reig no desapareixerà perquè no hi hagi competició, però tindrem altres temes per parlar. Per exemple, doncs, home, quina relació té la música amb els darts, no? Al principi de la secció sempre posant aquella cançó i quan ens acomiadem també posem una altra cançó molt particular i molt reconeguda dintre el món dels darts. Però hi ha altres cançons també molt reconegudes en l'esport dels darts. També podrem parlar, doncs, de què hi fa, doncs, que els esportistes que juguen a darts portin pantaló negre i sabata negra. Una cosa rara, no? També el vocabulari darder. Els darts, els darders, no és que parlem malament o que parlem de manera estranya, però tenim el nostre lèxic i les nostres paraules, els nostres termes per definir les coses i per comunicar-nos entre nosaltres molt millor. També podem comentar temes, doncs, sobre el públic, si anima o no anima les competicions de darts, quin és el paper important o transcendental que pot implicar el públic sobre un esportista que està jugant dalt de l'escenari. També comentava, doncs, per exemple, el tema dels jutges. Qui són els jutges? Què hi fan? Quin paper desenvolupen dintre d'una competició? Carai! Quines limitacions tenen els esportistes? Molt bé, molt bé, una feinada, Joan Maria. Tenim moltíssims temes, doncs, per desenvolupar i per parlar dintre d'aquesta secció de darts que ens acompanyarà fins a l'inici de la Lliga. Pues molt bé, Joan Maria. Alguna altra coseta? No, no, ja en tenim prou. Que a la web de la Federació podeu consultar les competicions del Campionat de Catalunya d'aquí Puig-reig. A la secció de vídeos també trobareu algun altre vídeo, un parell de vídeos sobre la competició d'aquí Puig-reig, i també els vídeos de la competició estel·lar que hem parlat aquesta setmana, que és el Màsters Mundial. Molt bé, doncs moltes gràcies per la trucada de Ràdio Puig-reig, Joan Maria, una setmana més. Moltes gràcies a vosaltres. I ens la trobem, doncs, dissabte vinent, aviam quin tema ens portaràs. Perfecte, doncs. Que vagi molt bé. Adéu, bon dia. Adéu. Són la una en punt del migdia. És l'hora de passar ja a la segona part de la publicitat. Però em fa com una mica de cosa. Si m'anomenes un indret del terme de Vià, que hi ha un gran magatzem de roba i molt bé de preu. Ja ho sé. Santa Maria de Vià. No. Sant Vicenç d'Ubiols. Què va? Sant Cerdi de Clarà. Escolta, què ho fa que només em dius noms de sants? És que si hi ha tanta roba i bé de preu, aquesta gent deuen fer miracles. Doncs no, sense miracles, perquè ells tenen els gèneres i els preus directes de fàbrica. Mira, com a pista et diré que hi ha dos nois tan alts que a l'hora de cobrar s'han d'ajupir. I què ho fa que a l'hora de cobrar s'hagin d'ajupir? Oi, per allò que et deia dels preus, que són tan i tan baixos. Ai, ai, ai, i això serà comercial Molí del Castell. Servisor. Il·luminació espectacular. Servisor. Sonoritzacions. Servisor. Discoteca mòbil. Servisor. Lloguer d'equips de so. Solemnitzem festes majors, fires, concerts. Amenitzem casaments, festes escolars, banys d'escuma. Organitzem la festa a mida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Servisoc, 93 838 1063. Colònia Pons, Correig. En Xavi Hernández i la Diputació de Barcelona t'animem a fer esport. L'esport és molt vàlid per triar el bon camí a la vida. No costa res fer exercici, s'ha de trobar temps. És salut, tant física com mental. Fent esport, sempre hi guanyes. Penja't una medalla. Segueix-nos a les nostres xarxes socials i a diva.cat. Diputació de Barcelona. Arriba l'hora del futbol, el futbol de la quitxalla, eh? Futbol base. I ens a la porta, com cada setmana, Albert Planes, bon dia. Ara. Bon dia, Josep. Bon dia. Et sents bé? Sí, constipat, però bé. Molt bé, home. Mica refredat, no? Aquests canvis de temperatura pues, afecten el cos. Sí. Sí, sí, això és el que té, eh? No saps com posar-te. Si surts abrigat amb pell d'osso i acabes... Sí, sense res. Sense res. Enmig del dia, no? Bueno, Josep, tercera jornada de la Lliga del Futbol Base, eh? Tercera jornada ja, van passant les setmanes, estem a la tercera, i anem a repassar ja resultats definitius. Vinga, comencem pel Prebenjamí, grup 32, dos resultats definitius. Un d'una banda, el Súria, Gironella, resultat final, Súria 8, Gironella 1, eh? Una bona pallissa. I el primer dels dos derbis que s'han disputat avui en aquesta categoria, eh? Ha acabat de sortir del forn el primer, el Porreig 3, Berga 1. El clàssic, doncs, l'ha guanyat el Porreig en aquest cas. I l'altre derbi el tenim en joc al municipal Sant Jordi de Cercs. Instants finals del partit, de moment resultat provisional, a falta de molt poquet, com et dic, és Sant Salvador de Cercs 0, Avià 1. Queda molt poquet, estarem al cas d'aquest partit que està en joc. I per demà encara quedarà un equip berguedà més, el líder de la categoria, el Beganès, que jugarà a casa al municipal de Bagà davant el Solsona, que també és el líder, eh? Tots dos estan empatats a la primera posició amb 6 punts, a partir de les 12. Per tant, demà un dels dos no serà líder, o potser sí, igual empaten i totes les altres també. Pues, una mica rocambolès, no? La tercera jornada, això ja. Categoria Benjamí, passem a Benjamí. Tercera divisió, grup 19, en aquest cas el Benjamí B. Artés 2, Gironella 2, Sallent 0, Sant Salvador de Cercs, atenció, 14. No sé si han jugat el Sallent o no ha jugat, però 0 a 14, déu-n'hi-do. No. I el derbi que s'ha disputat al municipal Alfons Gonfaus d'Avià, entre l'Avià i el Beganès, ha acabat amb el resultat final d'Avià 2, Beganès 4. Victòria per l'equip Beganès, que a més és el líder de la categoria i continuarà líder en aquest cas amb 9 punts, eh? I per demà quedarà pendent el partit del Porreig, que es desplaçarà al municipal d'esports de Solsona per jugar amb els solsonins a partir de 2:15 del migdia. Com et dic, el Beganès és el líder, eh? Amb 9 punts, seguit del Gironella i l'Artés amb 6. A falta dels resultats d'avui, però el Beganès continuarà amb líder aquí. No, no sap perdre, eh? A diferència del primer Benjamí que se sabrà demà si perden o no perden la primera posició. Anem al Benjamí, primera divisió, grup 6, jugat doncs fa molt poca estona, 11:45 en aquest cas. Aquí tenim només dos equips berguedans, ja ho sabeu, en aquesta competida lliga. Jugats a 11:45, doncs el Berga Júnior, un resultat interessantíssim, apretat fins al final. Berga 5, Júnior 6, victòria de l'equip terrassec en aquest cas. A la mateixa hora ha jugat el Porreig Joventut 25 de setembre i aquí no hi ha resultat de moment provisional. Aviam, abans d'acabar el programa, si ho podem aconseguir. I aquesta classificació l'encapçala el Mercantil, el Manresa i el Berga amb 6 punts de moment provisional. I en aquest cas el Berga, doncs amb aquesta derrota, és la primera de la temporada. Passem a l'Avís, segona divisió, grup 7. Porreig 2, Joanenc 0. Fruitusenc 0, Berga 2. Gironella 3, Manresa 1. I la classificació d'aquesta la Vila encapçala provisionalment el Gimnàstic, el Porreig, el Manlleu, el Vic, el Joanenc amb 6 punts. El Porreig amb aquesta victòria en aconseguirà 9. És a dir, 3 partits, 3 victòries. Tanquem amb el futbol 11. Anem amb el futbol 11, tanquem. Comencem el futbol 11 més aviat, no? Molt i bé. Passem a la categoria infantil, segona divisió, grup 32. Quasi tots els partits s'estan jugant Ara és d'ara, en aquests moments. Primerament, el municipal Alfons Gonfau s'ha arribat al descans d'un partit que ja quasi està sentenciat al descans, perquè l'Avià guanya 5-1 al Callús, quan encara queda tota la segona part. Difícil ho té el Callús d'emportar-se alguna cosa d'Avià, eh? També tenim aquí a casa, des de fa molt poqueta estona, instants principis de la primera part, el Porreig Sallent, i des de fa un quart d'hora també més o menys ha començat el municipal de Sant Fruitós de Bages, el fruitosenc Gironella. I per acabar, a dos quarts de dues, d'aquí una estoneta, començarà el Pirinaica Berga, el municipal Nyon Puig Berenguer de Manresa. Classificació abans d'aquesta tercera jornada, Gironella, Súria, Solsona i Berga són empatats amb 6 punts. Passem la categoria cadet. La majoria d'aquests partits no podran donar el resultat és al final. És molt difícil, sí. Però sí que almenys algun... Potser algun encara el podrem seguir, sí, però per exemple dos quarts dues serà impossible, sí, perquè possible. Fins a la mitja part no surten resultats provisionals. Inclús a vegades quan ha començat el segon temps, Per això a vegades no diem resultats perquè no els sabem, doncs només diem el partit i ja està. Però a vegades fins inclús quan comença el segon temps l'àrbitre no marca els resultats, que és quan nosaltres sapiguem a través d'un enllaç que tenim, el resultat d'aquest moment. Passem al cadet, segona divisió, grup 24. Pep, tenim un partit al descans, el que s'està jugant al municipal de Gironella, aquest sí que tinc marcador, com et deia, en aquest cas entre el Gironella i el Santpedor, resultat provisional, Gironella 1, Santpedor 0, i aquesta tarda a les 7, aquí al municipal, derbi berguedà dels clàssics entre el Porreig i l'Avià. Classificació, Navàs, Sallent, Avià, Puigcerdà i Navarcles, encatçant la classificació amb 6 punts, tots 4 empatats. Evidentment, són dues jornades, és molt poquet. Juvenil, segona divisió, grup 22. El derbi de la tercera jornada, Porreig-Berga, que s'havia de jugar avui, no jugarà perquè el Berga, recordem, està retirat de la competició i jo crec que, pel que sembla, serà definitiu. Em sembla que en el cadet aviat no podrem parlar del Berga perquè continua retirat i de moment no se'n sap, no hi ha rastre. Pues en principi jo crec que serà definitiu aquesta retirada del Berga. Altres partits, a les 4, Sant Salvador de Cercs, Sant Pedor, municipal Sant Jordi de Cercs, a la mateixa hora jugarà el Gironella Pirinaica, i per acabar amb el repàs d'aquesta categoria, a les 6, el municipal Alfons Gofaus d'Avià, l'Avià rep el Súria en l'últim partit de la tercera jornada d'aquesta categoria. Classificació provisional, Minorissa, Sagrada Font Esportiva, Joanenc i Avià empatats amb 6 punts. Les noies, només tenim una categoria de noies, aquí ho acabem. Categoria infantil cadet, grup 14, un resultat definitiu del Solsona 1, Porreig 0. Derrota dels berguedans de l'equip de casa. S'ha jugat aquest dematí a les 11, al municipal d'esports de Solsona, i el segon representant berguedà que tenim en aquesta categoria doncs passa exactament com en el cadet. De moment està retirat de la competició. Sembla ser que tant un com l'altre, sembla ser que seran definitius, perquè aquests tres partits costarà moltíssim de recuperar, si han de recuperar. Ja ho veurem. Classificació, Manlleu i el Santpedor són primers amb 6 punts d'aquesta categoria infantil, cadet grup 4. Molt bé. I fins aquí, Pep. Molt bé, a veure, deixem, tanquem el futbol base, tot i que deixem pendents amb fils de diversos partits de sí, futbol. Sí, tenim el Benjamí, el del grup 6, i llavors tenim els infantils. Molt bé. I res, mentre esperem aquests resultats, mentrestant doncs farem d'altres seccions, com per exemple... El Josep, no? El Josep Vilardell? Ara ve la del... Bon dia, Josep. Josep Vilardell no ve encara, eh? Bon dia, Josep. Això és bona senyal, eh? Bon dia. Això és bona senyal. Ara estan en un punt àlgic, eh? És que no el volem. Ara estan a la tercera gala ja, avui. No el volem aquí, no el volem aquí. No, què va, com a mínim fins d'aquí 11 o 12 programes. Exacte, no el volem aquí fins... Passat Reis. Fins que vingui per les finals de la NBA, ja. Molt bé, Pep. Ara mateix tinc un resultat, Un resultat de? De futbol. Sí, un resultat que acaba de sortir del forn. Et deia que havia jugat doncs el Benjamí, el Benjamí, el de la primera divisió, grup 6, on tenim el Berga i el Porreig. Recordem, el Berga ha perdut amb el júnior 5-6, i el Porreig jugava doncs mitja hora més tard amb el Joventut 25 de setembre, victòria del Porreig per 4-1. Molt bé. Per tant, aquí... apuntem 3 punts 6 més. 6 punts, exacte, 6 punts pel Porreig. 3 punts més pel Porreig. Molt bé, i ara doncs canviem d'esport i de pilota, i la porteria la ficarem una mica més petita, més de rectangular, la ficarem rodona i la penjarem a dalt amb un tablero. Sabeu de què parlarem, no? I... Yeah, Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Doncs clar que sí, parlarem d'això. Encara no ho sabíeu, no ho sabíeu això, eh? Doncs parlarem de bàsquet i començarem pel bàsquet femení. Sots 25 femení territorial de Barcelona, primera fase grup 1, tercera jornada. Sat Gonfaus Bàsquet Berga, Club Bàsquet Castellà. Aquest partit es jugarà demà al pavelló de la capital a partir de les 4 de la tarda. Welcome to the big show. Canviant de gènere, anem al bàsquet masculí. Començarem pel Sots 25 masculí territorial de Barcelona, grup 5, a la seva tercera jornada. Club Bàsquet Llívia Puigcerdà, Club Bàsquet Porreig. Aquest partit es jugarà precisament avui a Llívia o a Puigcerdà. No sé, amb Club Bàsquet Llívia Puigcerdà, eh? A Llívia. A Llívia... Sí, tenen més tradició, eh? A Puigcerdà tenen molt bon hockey gel, eh? Sí. Però a Llívia... Inclús el poden practicar a l'hivern allà, allà a l'Estany. Allà a l'Estany, sí senyor. El llac, eh? És un bon lloc per... Abans es jugava allà, eh? Uh-huh. Els seus inicis van néixer allà, eh? Al llac de Puigcerdà, eh? No, clar, feia més fred que ara. Feia fred que ara, sí senyor. I allà, vaja gosarats, eh? Més d'un poder devia caure i tot, eh? No ho sé. Encara ho busquen. Sortirà com el Yeti, eh? Estarà clavat allà amb alguna paret del llac, eh? Doncs bé, com dèiem, això jugarà a Llívia, el Club Bàsquet Porreig, i serà avui a partir de 6:15. I anem a la segona categoria masculina, fase prèvia, grup 1, cinquena jornada, Déu-n'hi-do, partidon, eh? Partidon. Zamar 2000, Ploms, Salle, Reus B, Inforber, Bàsquet, Berga. Aquest partit es jugarà avui a partir de 6:45, eh? Llàstima que sigui Reus, eh? Però bueno, ja pujaran, eh? Perquè és primer contra segon, eh, Albert? Uh-huh. Partidàs. Partidàs, eh? L'Inforber, Bàsquet, Berga és l'únic equip que marxa a la primera posició i no n'ha perdut cap. Això a veure, un partidon, com dèiem, avui a partir de 6:45 a Reus. I tenim, també tenim més partits ja acabats, eh? Pel que fa al si parlàvem, l'Albert, del futbol base, eh? Parlarem del bàsquet base, eh? I és que... Que també tenim resultats en directe, eh? Tenim... Aquest any, tio, exacte, estem a l'oro de tot, eh? El qui se vulgui apuntar ja ho sap, només uh-huh. ens ha d'enviar aquí les dades i nosaltres ho repassarem tot com uh-huh. ho fem, eh? El que passa que, clar, no podem, som dos aquí, clar, si no ens arriben informació és impossible de poder... Dos i una tecnologia... Espaterran. Espaterran, eh? Sí, i unes mans de peu de porc, sí, que també ajuda. També ajuda. També ajuda, mira, que se m'ha acabat la cançoneta. És que per dir que els resultats hem de posar la cançoneta, perquè tu diràs, Albert. Ja, si és... A veure, ara, qui ha marcat un gol? Qui ha marcat un gol? Sí. Oh. Doncs el qui ha marcat un gol ha sigut el... ja us ho diré cantant, eh? El mini masculí fase prèvia nivell 2, eh? Perquè fa el bàsquet Porreig, jugava a Sant Sadurní 34, Club Bàsquet Porreig 35, és el primer gol que ha marcat el Club Bàsquet Porreig, guanyant a fora, eh? 34-35, partit ajustat. Aquests i minis masculins, dos victòries, dos partits, dos victòries. Sí, senyor. Tenim, doncs, un altre partit també perquè fa la categoria sots femení. Ai, sots femení. Mini masculí, mini femení, perdó, ara ja ho adivinem, ja. I és el que feia el Club Bàsquet Porreig, jugat aquí, el partit d'aquí al pavelló. Club Bàsquet Porreig 48, Jubiat B 53. Aquí aquests derrota, eh? Derrota del Club Bàsquet Porreig. 5 punts. I per abans d'acabar, doncs, la nostra agenda curta, petita, però intensa agenda de bàsquet, parlarem, doncs, com no, de bàsquet Manresa, eh? Contra l'Estudiantes, debut del Congost. Demà al vespre, a partir de les 7, serà el primer partit en pista pròpia del nou projecte liderat per Ivonne Navarro, que es vol treure el mal gust de la derrota a Fuenlabrada. Diu, temperar els nervis i corregir els errors vistos fa una setmana davant el Fontlabrada, 78-60, es perfilen com a objectius del Manresa, que sobretot necessita vèncer l'Estudiantes. Tota la plantilla està a disposició del tècnic, que només ha tingut el contratemps d'una unglera, una ungla clavada a la carn en el peu del base Germain Thomas. Navarro espera que en les properes hores millori bastant i estigui perfecte de cara al partit. Sobre el rendiment del base en aquest inici de curs, diu que sóc el que estic més preocupat, i ell també molt. Esperem que deixi de tenir els problemes físics que l'han afectat en les últimes setmanes, un virus, la lumbàlgia, ara l'ungla, i es pugui anar trobant el nivell que tots volem. Doncs esperem que estigui demà a partir de les 7 de la tarda a punt contra l'Estudiantes. Un partit, Pep, que va començar molt bé, el Manresa. Un partit que el Manresa va començar molt bé i que, a mesura que anava avançant el partit, doncs va estar de pega. Em sembla que li falta sort i no tenia continuïtat, diguéssim. Sempre que li falta, com diu, aquesta tranquil·litat que donen els triomfs. Que és un DNC. Sí, que donen els triomfs, realment. I un triomf ens aniria molt bé per poder encarar ja, anar encarant bé una mica la Lliga, no? Bueno, no creguis, no creguis, perquè també el Barça va guanyar i aquesta setmana va fer bastanta llàstima al debut a l'Eurolliga. De quin Barça en parles? Barça? El Barça Lassa. El Barça Lassa. Saps qui és el Lassa? Sí, el Pablo. Ja sé qui és. El Pablo Lasso. És la dona. Sí, la dona del Lasso. La dona del Lasso, la Lassa. No, Pablo Lassa, no és Pablo Lassa. De la Lassa saps qui és? Dona. Una empresa de pneumàtics. Ah. Turcs. És? Vale. No, està millor que ens entrem. Que el Madrid, el Madrid també va estar malament, perquè va perdre el primer partit del CB i també va perdre el debut a l'Eurolliga. Bueno, ens alegrem de que perdem tots. Això de que els equips, Pep... perquè nosaltres també perdem. Això de que els equips juguin en Eurobàsquet abans de començar la Lliga m'aixaca molt, m'aixaca molt. Això sí. M'aixaca bastant. Això sí. I... és com la pretemporada, en aquest cas, dels equips de futbol. Sí, senyor. Sí, senyor. És que en pretemporada el Manresa no va guanyar ni un. Ni un. Necessita una victòria. Des d'aquí li enviarem molta tranquil·litat, en forma d'ones, cap avall, Manresa, és cap allà baix, Manresa, estic ubicat, sí, cap allà. Manresa, molta tranquil·litat i que guanyi el primer partit, Doncs anem a repassar, mentre no passa això, anem a repassar, si et sembla bé, Albert, la primera part. Som-hi. Doncs amb horari puntual, Puntualíssim. Són ara la 1:20, avui. Clavadíssim. Ja t'avanço ara que tindrem una segona secció del motor més extensa que la primera. Sí, per tant, anem a començar. Jo repassaria el que va passar en aquest trial de Cal Rosal, la quarta prova del Campionat de Catalunya de Trial. Recordem que es va celebrar diumenge passat a Cal Rosal. Tots els que vau poder anar va veure, evidentment, els 72 pilots que es van donar cita en aquesta prova, que van gaudir d'una jornada d'allò més intens i emocionant i, el més important, sense pluja, Sense pluja i tothom va poder fer una miqueta. Jo vaig anar una estona a treure el cap, com aquell que diu. Molt bé. I vaig parlar amb varia gent i el que et dic, la qüestió és que no va ploure, feia bon temps, no feia fred, i una jornada idònia pel trial, les zones estaven perfectes en aquest cas. Oriol Noguera, del Motoclub Baix Berguedà, amb una Montesa, va vèncer en la categoria màster amb només 5 punts de penalització, Molt bé l'Oriol Noguera, en bon nivell de trial, vaig veure. Marc Riba i Carles Esteve el van acompanyar al podi. Pel que fa a la categoria promo, la victòria final va ser pel Joan Miquel, seguit d'Àxel Colomer i de l'Elisabet Solera, una pilot del Motoclub Baix Berguedà que també està trepitjant molt fort. En la categoria promo 125, Francesc Panells va aconseguir per davant de Josep Dax, ara t'ho diré, que no em sortia el nom, i Jordi Camp, la victòria. En aquesta categoria la diferència entre el primer i el cinquè va ser de només 4 punts. Aquí va estar molt emocionant. I finalment, en la categoria base, va ser cosa de Pau Menoyo i el pilot de Xerco, qui va aconseguir una victòria molt clara sobre Fernando Cabré i Xavier Pujante, pilots típics del Campionat de Catalunya. La pròxima prova és avui, la setmana que ve, a Ripoll, la cinquena prova d'aquest campionat. I també vull parlar-te de la cinquena i la penúltima prova de la Copa Catalana de Resistència. Tot això va ser la setmana passada, us recordo, però com que tenim pilots del motoclub, doncs ho repassem. Va ser diumenge, un total de 49 equips es van donar cita al circuit del Pinyer de Fonollosa, on Nil Arcarons i Nil Bussot en RSU Júnior va aconseguir la victòria acumulant un total de 52 voltes en aquestes 3 hores de resistència. Déu-n'hi-do, un circuit bastant complet i 52 voltes, Déu-n'hi-do. Ja ho diu el seu nom, resistència, eh? Uh-huh. 4 quilòmetres de recorregut, per tant, no et pots encantar. La segona posició va ser per l'equip format per Albert Arjonilla i Ramon Brucart, en RS2 Júnior, mentre que el Jordi Serena i l'Oriol Oliva, del motoclub Baix Berguedà, tots dos, en RS2 Júnior, van assolir la tercera posició. La Copa Catalana de Resistència de Terra es tancarà el proper dia 15 de novembre. S'estan tancant ja tots els campionats, bàsicament, siguin comarcals, intercomarcals, provincials, tot el que vulguis, i mundials. S'estan tancant ja, estem al novembre, aviat, doncs, aviat el motor caput. Eh? Uh-huh. Aviat el motor, doncs, ja ens dedicarem al Dakar, quasi bé. La Copa Catalana, doncs, de Resistència de Terra es tancarà el 15 de novembre amb les 3 hores de resistència de la Santa Creu de Juglar, aquí, a Lluçà, al costat, aquí al Lluçanès. Prova que organitza el motoclub Lluçanès. I se senten els helicòpters, encara no és hora, però bueno, no és hora d'anar als cotxes. Parlem de motocross també perquè demà, si voleu anar a veure doncs, una estoneta i entretinguts al matí, a veure com evolucionen aquests nanos, torna la Lliga Catalana Interprovincial de Motocross de Nens aquí al circuit d'Olvan, demà diumenge, recordem. Evidentment és organitzat aquesta tercera prova de la temporada de la Lliga pel Motoclub Baix Berguedà, que són autèntics especialistes organitzant proves de motocross. Sí, senyor, demà diumenge, dius. Demà diumenge, al circuit d'Olvan, doncs, si tu, Pep, que sé que tens una casa allà, perquè sí. Sembles el Julio Iglesias, tens cases, té aeroports, té de tot. Sí. Els sentiràs de mil a vora, són nens, si sents una moto que van a fondo, doncs són nens, no són grans, són nens, per tant, tu. Atrapa'ls.com. Sí. Escolta, va comentar una vegada el president del Motoclub Baix Berguedà que amb aquests nens ve aquell pilot que va guanyar l'any passat, em sembla, el rally Dakar, va ser l'any passat o fa 2 anys? Ara no recordo, quin pilot. De cotxe. De cotxe. El català. El Nani Roma. El Nani Roma corre molt per aquí. Que va molt sovint perquè el nen li ve a córrer. Sí, el Nani Roma i ja... I que un dia diu, podríem aprofitar un dia, i que el tenen molt sovint allà. Podríem aprofitar per fer una entrevista amb el Nani Roma. Bueno, doncs... Si està disposat, cap problema. Hauríem de quedar algun dia, hauríem de parlar amb el president, El president de... Normal, és que el Dani està amb aquestes institucions catalanes aquí a Catalunya tot arreu, i a més aquí al Berguedà, que el circuit d'Osona és d'asfalt, no li va tan bé, però aquí que hi ha un circuit de terra, doncs evidentment se li posa molt bé. Però escolta'm, com et deia, sense deixar això, que és, no deixem els nens, que és la seva lliga de motocross, de per nens... compta amb 4 curses, evidentment, en falta una només, aquesta és la penúltima, i la participació rondarà vora els 70 pilots, dividit en 8 categories. Les noies, fèmines, MX125 2 temps, MX154 4 temps, MX50, MX65, MX85 cadet, MX85 juvenil i MX18 4 temps. Demà segurament el fill del Nani Roma estarà per aquí. I jo diria que em sembla que deu córrer amb l'MX65 o MX50, en una d'aquestes dues categories. 8-9 anys, no crec que tingui més el fill del Dani Roma. I ara parlem de cotxes, cotxes. Vinga. Perquè demà també, no ho tenim gaire lluny, si voleu anar fins aquí a Montserrat, doncs arriba el Campionat de Catalunya de muntanya, la 8a edició de la pujada a Marganell, Una prova bonica, amb una inscripció bastant maca, És la penúltima prova del Campionat de Catalunya... I està, diguéssim, el tram està a la carretera BV1123, això no ho trobeu tot arreu, us ho dic ara, BV1123, és informació, doncs, quasi bé exclusiva, BV1123, entre Marganell i el Buc, és terme municipal del Marganell i consta de 2 km 750 m. La prova iniciarà, doncs, a les 7 del matí, 7:30, hi haurà les verificacions tècniques i administratives, es tancarà la carretera a les 8 i a les 9:30 hi haurà el briefing del director de cursa amb els pilots. A les 10, primera de les dues mànigues d'entrenaments i a partir de 11:45, la primera mànega de la cursa, a 12:45 aproximadament, a les 12:50, la segona i a les 2, la tercera i última mànega de la cursa. Els pilots, doncs, per exemple, el Ramon Plaus, el Jordi Pujals, m'estava confinant amb el trial, I el Gerard de la Casa, per tant, uns pilots, doncs, un Montseat World Rally Car, l'altre un Mitsubishi, cotxes i pilots, doncs, de bastant nivell. Tot això demà al dematí, Recordeu, teniu temps des de les 9:30 que hi haurà el briefing, a les 10 els entrenaments, fins a les 3 de la tarda. Per tant, us podeu acostar fins aquí a Marganell. A Marganell, molt bé. A Marganell. no ho tenim gaire lluny. I fins aquí, Pep. Fins a pi... Ai, fins a pi. Fins a pi, sí. Fins a pi. Per no dir una altra cosa. Sí. Fins aquí. Pi, pi, pi. Doncs saps què farem? Saps què no farem? Us perdeu la segona secció, eh? Ui, no us perdeu la segona secció, perquè porto una amplíssima informació sobre el Rally Catalunya. Uala, perquè la setmana que ve, ja podem dir, la setmana, la que, setmana ve, que ve, cap allà. L'Albert no hi serà. Ja sabeu què vol dir això, no? Si l'Albert no hi serà, estaré sol. Quasi bé. Espero que hi hagi el director. Sí, Josep, el director sí, perquè avui tampoc hi és. Josep, exacte, Josep Genescà, perquè avui tampoc hi és. Avui sí que estava sol, sol, sol. Doncs com un mussol, eh? Aquí anar mirant a la dreta i a l'esquerra amb uns ulls així oberts. Com... Sí, que n'hi ha d'estudis aquí, hi ha 4 o 5 estudis i n'hi ha ningú. N'hi ha ningú? És curiós. Ja ho sabeu, eh? Bergadans, si voleu fer un programet, aquí teniu espai de sobre. Sí, 4 estudis. 4 estudis, sobraran estudis, es pot estudiar i tot aquí, tants sí. Estudis. Bueno, doncs, Albert, va, deixem-la d'això, és el que anava a dir. No sé si passa la publicitat ara, és que si ens ho fem com volem, és que no sé per què ho demano. Oita, doncs sabeu què? Passem la tercera part de la publicitat i després arrencarem amb el futbol femení, futbol, i acabarem amb aquesta amplíssima, segona... I les motos, i alguna altra cosa més. Motos i alguna altra cosa més, eh? Part de la publicitat. Fins ara mateix. Estic gaudint de casa meva. El teu habitatge al dia d'impostos. Cap conflicte per resoldre. La rehabilitació ajustada al pressupost. El teu patrimoni protegit. L'administrador de finques col·legiat vella per la a meva... A Interiorisme Jordi Tomàs de Gironella hem començat les rebaixes. Descomptes fins al 50% en tot tipus de mobiliari. Vine a Interiorisme Jordi Tomàs, al carrer Estació 11 de Gironella. Perquè tu ets diferent. We've got some Mel Collins, join us on the saxophone. So... Yeah, it is on the EP too. Okay, just follow us, lads. Here we go. Dos quarts de dues i comencem, dos quarts de dues en punt, i comencem, doncs, l'agenda del futbol, i començarem pel futbol femení. Primera divisió femenina, no, començarem per la segona, eh? Segona divisió femenina, grup 2, tercera jornada, Montmajor Futbol Club, Plenya Blaugrana, Cervelló. Aquest partit es jugarà al camp municipal de Montmajor, que és de terra, i l'àrbitre Iria Pujol Colell. Aquest partit es jugarà a Montmajor, serà demà a partir de les 12 del migdia. I ara sí, a la primera divisió femení, grup 3, cinquena jornada, Pradenc Futbol Club, Cabanès, Unió Esportiva al Camp Municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Esther R. Leiva. Aquest partit es jugarà avui a Prats de Lluçanès a partir de les 4 de la tarda. Canviem de gènere, anem a parlar dels masculins i començarem per la quarta catalana, grup 4, cinquena jornada. Olost Futbol Club, Collsospina Club de Futbol. Aquest camp es jugarà... Aquest partit es jugarà al camp municipal Olost de Lluçanès i l'àrbitre Jordi Serra de Canta... Ah, no, Serra de l'Arca. Serra. Jordi Serra de l'Arca, Serra. Aquest partit es jugarà a Olost de Lluçanès, serà avui a partir de les 4 de la tarda. I un altre, el Pradenc Futbol Club B, el Club Esportiu El Brull. El camp on jugarà aquest partit és el municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Jan Casanovas Donadeu. Aquest partit es jugarà demà a Prats de Lluçanès i serà a partir de les 5 de la tarda. El Silvic Unió Esportiva i l'Avià Unió Esportiva tenen un partidon, tercer contra primer, perquè fa la primera catalana grup 1. Els de la quarta catalana grup 1 també Deixeu-vos anar, eh? Avià Unió Esportiva, bé, Munis, Trolenca, Agrupació Deportiva, el camp general d'aquest partit és el municipal, Alfons Gonfaus i l'àrbitre Pablo Cachero Guijarro. Aquest partit es jugarà avui a Avià, doncs, a partir de les 4 de la tarda. Aquí tenim el Montmajor Futbol Club, Sallent Club Esportiu, bé, fins la setmana passada líder Montmajor. Va perdre el seu partit, doncs aquest partit es jugarà al camp municipal de Montmajor, de Terra, i l'àrbitre Jordi Capdevila Bellart. El Montmajor, que marxa a la quarta posició amb 9 punts. I el Sallent, l'equip que visita Montmajor, el Sallent Club Esportiu B, marxa a la cinquena posició, també empatat de punts. Partidon també, doncs, avui, a partir de les 4, a Montmajor. Tenim Vilada, Club Esportiu Navarcles, Club de Futbol, el camp municipal de Vilada i l'àrbitre Abdelak Bendouda Tahiri. Aquest partit es jugarà a Vilada, serà precisament avui a partir de 4:45. Un altre, Casserres, Club de Futbol, Calders, Club de Futbol. Aquí sí estem parlant d'un líder, eh? Camp municipal de Casserres i l'àrbitre Pasqual Méndez Real. Doncs que d'aquest partit el Casserres, que marxa a la segona posició amb 12 punts, el Calders, l'equip que visita Casserres, marxa a la tercera posició amb 10 punts, eh? 2 punts per sobre. Un és segon, l'altre és tercer. Per tant, partidàs també a Casserres serà demà a partir de les 4 de la tarda. Join us on the saxophone. So, yeah, this is from the EP too. Okay, just follow us. Més partits d'aquesta quarta catalana, grup 1, i són el Súria Club Esportiu B, Porreig Club Esportiu B, el camp municipal d'esports de Súria i l'àrbitre Rabí Narat Berrabà. Aquest partit es jugarà demà a Súria a partir de les 5 de la tarda. I un altre, Sant Salvador de Cercs Club de Futbol, Sant Llorenç de Morunys Club Esportiu. Aquest, el camp a jugar aquest partit és el municipal de Sant Jordi de Cercs i l'àrbitre Daniel Di Iorio Norberto. Aquest partit es jugarà, doncs, a Sant Jordi de Cercs. Serà demà a partir de les 5 de la tarda. Anem a repassar, doncs, la tercera catalana, grup 7, setena jornada. Tenim Olvan Club Esportiu Sant Pere Nord Club de Futbol, eh? Un altre partidàs, eh? Camp municipal d'Olvan, eh? Àrbitre Antonio Gallego Vergada. Doncs per què serà un partidàs? Doncs perquè el Sant Pere Nord té la visita dels d'Olvan, té la visita del líder, eh? El Sant Pere Nord Club de Futbol, que n'ha guanyat 4, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 1. Amb 13 punts... Doncs, com deia, marxa primer, empatat de punts amb el Porreig Club Esportiu, amb el Berga també està empatat de punts, però és líder per gols braix, eh? Doncs el Sant Pere Nord, que visitarà Olvan, que marxa a la 11a posició, 8 punts, 5 punts per sota, i serà avui, a partir de les 4 de la tarda, partit a Olvan, eh? A les 4 de la tarda, l'Olvan Club Esportiu, líder Sant Pere Nord! Els de la capital, doncs, que tindran la visita del Pueblo Nuevo 2002 Club de Futbol, eh? El camp municipal de Berga i l'àrbitre Didac Martínez Mengual. Aquest partit, Berga Club Esportiu Pueblo Nuevo 2002 Club de Futbol, es jugarà demà a la capital a partir de 4:45. Una altra, Vila de Cavalls Club de Futbol Gironella Club de Futbol Atlètic B, el camp municipal de Vila de Cavalls i l'àrbitre Moisés Triano López. Aquest partit es jugarà, doncs, a Vila de Cavalls. Serà demà a partir de les 5 de la tarda. I l'últim, crom 1 d'aquesta quarta catalana, grup 1, és el Porreig Club Esportiu, Navàs Club Esportiu. Déu-n'hi-do, eh? Si estàvem parlant de partits, partits, partits, partits, per partits partidons. Aquest és un altre, agafeu-vos, eh? El camp municipal de Porreig i l'àrbitre Mohamed Bellabac. Doncs el Porreig, l'equip local que marxa 13 punts, és tercer, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 4, n'ha perdut 1... No, perdó, massa. N'ha jugat 6, porta 13 punts, n'ha jugat 6, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 1. Igual que el Navàs, l'equip que visitarà Porreig, marxa quart, una posició per sota, també en 13 punts, tot idèntic, quasi està els gols, perquè el Porreig n'ha fet 13, n'hi han fet 8, mentre que el Navàs n'ha fet 12 i n'hi han fet 7. Total, que es veurà un altre partit després del Berga, del derbi aquí també al Municipal de Porreig, un altre partit aquí al Municipal de Porreig la setmana sobre, precisament avui, serà per demà, per això a partir de les 5 de la tarda, Porreig Club Esportiu Navàs, Club Esportiu! Seguim amb la tercera catalana, però aquest cas del grup 5, setena jornada, Ceba Unió Esportiva, Pradenc Futbol Club, al camp municipal d'Alzina i l'àrbitre Ángel Pérez Galisteo, que partit de jugarà demà a Ceba a partir de les 5 de la tarda. Join us on the saxophone. So, yeah, this is from the EP too. Okay, just follow us, lads. Here we go. Ens ara tocarà repassar la segona catalana grup 4, setena jornada, però abans direm que Moi Nogareda reforçarà la davantera del Sallent. El davanter Moi Nogareda actualment estava sense equip, tot i que les darreres temporades les ha jugat al Gironella, reforçarà el joc ofensiu del Sallent. Nogareda, però, encara no podrà debutar aquest diumenge en el partit que el seu nou equip jugarà demà a casa contra el Calders a partir de les 5. No tenir la fitxa a punt. Nogareda ja ha estat entrenant aquesta setmana sota les ordres Jordi Capelles i s'espera que pugui debutar el proper cap de setmana. Doncs el partit que té el Gironella aquesta setmana, que des d'aquí donem també, enviem molta força perquè no estan sortint les coses bé. Parlarem amb el seu entrenador, no sé quan serà, però mirarem de parlar amb ell per veure què està passant al Gironella. I és que, doncs, Joventut 25 de setembre, Gironella Club de Futbol Atlètic, jugaran aquesta setmana al Camp Municipal Grup 25 de setembre i l'àrbitre Lluís Espallargas Casella serà demà a partir de les 12 del migdia. I enganxarem l'últim cromo del nostre àlbum de fotos, pel que fa de cromos, vull dir, de fotos, de cromos, L'àlbum de fotos és el nostre, el del Tapasport, que ja us arribarà, ja. Però, de moment, el que estem fent és l'àlbum de cromos, Estem emplenant, ja ens queda un per enganxar, i és aquest. Primera catalana, grup 1, setena jornada. Vic Unió Esportiva Club és el que estàvem parlant amb el seu míster, amb Oliver Vallabriga, Vic Unió Esportiva Club, Avià Unió Esportiva, camp, zona esportiva municipal de Vic, i l'àrbitre Marc Velastegui Espinosa. I l'Avià estrena liderat a casa d'un Vic que és a 2 punts. Estrena complicada liderat per l'Avià. El grup de primera catalana, els bergadans capdavanters des de dimarts a la nit, després d'empatar amb el Manresa en la continuació del derbi intercomarcal 1-1, visiten demà a partir de les 4 un equip que també persegueix la primera plaça, el Vic. Els osonencs són tercers a només 2 punts dels bergadans, 13 punts. El tècnic de l'Avià, Olivier Vallabriga, admet que és un partit a priori complicat. El Vic també ha començat bé i té la motivació afegida que ens pot avançar. Ara bé, nosaltres també sabem el que ens juguem i sense cap pressió mirarem d'aconseguir un bon resultat. L'Avià té la baixa de lateral Torres. Doncs dit això, només cal repassar l'horari d'aquest partidon, Vic, Vic, Unió Esportiva Club, Avià Unió Esportiva, serà demà a partir de les 4 de la tarda. 13:43, acaba de saltar el 4. 13, quina marxa, eh? Quina marxa, després del... Jo vaig començar el cotxe. Era el que faltava, ficar la clau al contacte i sortir, derrapant, eh? Gas aquí. Bueno, Pep, segona sessió. Això és el que farà, sortir derrapant, no? Sí, segona secció, més intensíssima, evidentment, que la primera. I començarem parlant de les motos, del Mundial de Motociclisme, que arriba aquest cap de setmana a Austràlia, la 16a prova del Mundial. Ja només en queden 3, eh? Només en queden 3, i aquesta que es disputarà, doncs, al circuit de Phillip Island és l'avantpenúltima d'aquest emocionantíssim Mundial que està, com diria aquell, no?, el roig viu. Està apassionant, sobretot en la categoria reina, la de MotoGP. A falta de 3 proves, Valentino Rossi encapçala la classificació, i és que el Dottore sembla, doncs, com aquell que diria, tenir la sort de cara en aquest Mundial. Sobretot quan Jorge Lorenzo, el mallorquí, s'acosta perillosament, doncs apareixen els cops de fortuna. Els cops de fortuna, com per exemple el que va tenir el Japó, després de que Jorge Lorenzo, doncs, evidentment, fes la pole, eh? El Valentino Rossi, doncs, va estar a les expectatives del que passaria el diumenge a la cursa, i doncs el diumenge que va passar és que, pam, pluja pel Dottore, i evidentment, doncs, sap nedar millor, i és gat vell, el Valentino és gat vell, sap nedar millor que el Jorge Lorenzo, i en aquest cas, doncs, va saber, doncs, portar més bé la moto fins al final, cosa que el Lorenzo feines va tenir amb la degradació al pneumàtic, que la victòria final va ser per Dani Pedrosa, tot i això, que la primera victòria d'aquest any del Dani Pedrosa, però que, bueno, que el Jorge Lorenzo aquí va deixar escapar una bona oportunitat. Ja havia passat 2 grans premis anteriors, o 3, no recordo, que també va ploure. Va estar de mala sort el Jorge Lorenzo de Meia, que també se li va posar a ploure, i sembla que quan està a punt d'agafar el Valentino Rossi allò que dius el tinc a poc, acaba plovent. Acaba plovent i bueno, anem a partir d'aquí, emoció al Mundial, deu un bug arribar fins a l'última cursa, perquè la veritat és que de moment està emocionantíssim, eh? Amb la victòria, doncs, de Pedrosa, Rossi segon i Lorenzo tercer. El Marc Márquez va ser quart, no va brillar gaire en aquest Gran Premi de Japó. El tro de Cervera no... potser ha perdut ja una miqueta la motivació, tot i que l'ha recuperat aquest cap de setmana, perquè ara veureu la graella com ha quedat. Però no és el millor Gran Premi pel Marc Márquez, no és el Gran Premi que més li agradi al pilot de Cervera. Doncs a falta d'aquestes 3 proves per acabar el Mundial, incloent evidentment el de Phillip Island, Valentino Rossi és líder amb 283 punts, seguit de Jorge Lorenzo amb 265, i el Marc, doncs, evidentment, que ja s'ho mira de lluny i que ja no hi té res a fer, que està ja preparant la temporada que ve. Si, evidentment, en Moto3, MotoGP, el títol està així, en Moto2, doncs el títol ja està pràcticament sentenciat a favor del francès Johan Zarco, que ja no, bueno, que ja simplement es dedica a córrer i ja està. I en Moto3, doncs, el britànic Danny Kane ho té tot de cara per ser campió del món demà passat, perquè ara vivia divendres jo, per ser campió del món demà. Disposa de 56 punts d'avantatge, ja veus, són 25 cada cursa que guanya, doncs imagina't, pot anar a casa de passeig com aquest que sento de fons. Disposa de 56 punts, el xerrac aquest. Disposa de 56 punts sobre l'italià Enea Bastianini i 67 sobre el portuguès Miguel Oliveira, que crec que és el que li farà més nosa d'aquí al final. Oliveira, que va guanyar, doncs, la cursa del Japó Gran Premi passat. Però, Pep, això va ser la setmana passada. Avui, evidentment, a Phillip Island, ja són 9 hores més tard, estan ja arribant al vespre aquesta gent, cosa que m'aniria bé a mi, perquè m'aniria a estirar i m'aniria bé, la veritat. Ja tenim configurada la grella de Moto3, de Moto2 i de MotoGP. Comencem per la Moto3. Pole position, a més, per Danny Kane, el britànic, que pot ser campió del món demà, com us dic, doncs pole position, seguit de John McPhee i Miguel Oliveira, que l'acompanyant en aquesta primera fila de la grella. Jorge Navarro serà cinquè, Maria Herrera, la pilot d'Usbarn, la noia, vuitena, sensacional el resultat, i Isaac Viñales, onzè. Aquests pilots de Moto3 hauran de donar un total de 23 voltes amb un recorregut de 102 quilòmetres amb 30 metres total. En Moto2, Alec Rins ha aconseguit la pole, per davant d'Axel Pons i de Sam Lowes, aquest ha estat la primera fila de la grella. El campió del món ha estat setè, Johan Zarco, i Julián Simón, desè, onzè, Ricky Cardús, setzè, Luis Salom, 18è, Àlex Márquez, 26è, Edgar Pons. Aquests pilots de Moto2 hauran de donar 25 voltes al circuit australià i recorreran 111 quilòmetres i 20 metres. I per acabar, MotoGP, evidentment, pole pel Tro de Cervera, pole pel Mar Márquez, la vuitena de la temporada, seguit de Iannone Lorenzo en aquesta primera fila de graella. Iannone Lorenzo, Lorenzo que estava emprenyat amb Iannone perquè diu que l'ha estorbat i li ha seguit la roda fins al final i que això és frustrant, però bueno, noi, així són les curses, eh? Segona fila graella per Dani Pedrosa, Cal Crutchlow i Maverick Viñales. Has vist que encara no ha sortit el Rossi, no? Tercera fila graella, Valentino Rossi i els dos germans Espargaró, 14è Héctor Barberà, 18è Álvaro Bautista i penúltim el Toni Elias. Valentino Rossi sortirà 7è. Atenció, 7è. Per tant, si el Marc s'escapa, pot ser un cosa a cosa entre el Marc i el Lorenzo. Veurem a Lorenzo quants pilots posa entre ell i Valentino Rossi, que m'imagino que és el que li deu interessar per, doncs, evidentment, neutralitzar el màxim de punts. Fins ara un li ha fet un favor a un altre, Pedrosa li va fer un favor a Lorenzo, la setmana passada Pedrosa li va fer un favor, diguéssim, a Rossi, doncs, per tant, veurem d'aquí a final de cursa quants pilots fiquen entremig, aquests dos. Pot ser emocionant, pot ser emocionant, sobretot recordar que Valentino Rossi no surt bé. Els pilots de MotoGP que hauran de donar 27 voltes amb un traçat de 120 km i 10 metres. Això és el que recorreran els pilots de MotoGP. 27 voltes faran i recorreran 120 km i 10 metres. Els horaris de la cursa, Pep, Moto3, a les 4 de la matinada, hora nostra, Per tant, matinar, si el voleu veure. I a més, en obert no es veurà per Movistar TV. Moto2 a les 5:20 i MotoGP, el gran premi, evidentment, que dius, em llevo, perquè és que no ho puc aguantar. Uh-huh. I si no podeu seguir, doncs, evidentment, aquí, a la competència, però és una ràdio nostra, no? Catalunya Ràdio Univers MotoGP, a les 7 del matí, que donen tota la cursa, us donen tota la cursa i la prèvia. Un circuit de Philip Island que té una longitud de 4 km, 801 metres, disposa de 14 curves, 6 d'esquerres i 8 de dretes, i que la recta més llarga fa 762 metres. Es veuran obert, Albert? No. Ah. Es veuran diferit a les 6 de la tarda per Telecinco, Però la cursa serà, doncs, per Movistar TV. I ara sí, Pep, que es peteguin. Que es peteguin. Ja es poden espetegar l'helicòpter, també, que comenci a sortir. Sí, senyor. Perquè, doncs, evidentment, com deia, amplíssima informació, l'esdeveniment esportiu de la setmana aquí a Catalunya, evidentment, és la 50... Aquest no ha d'espetegar, aquest s'ha colat. Aquest sí. Evidentment, és la 51a edició del Rally Catalunya Costa Daurada, la penúltima prova del Mundial de l'Especialitat. Evidentment, els títols ja estan decidits, ja ens ho va dir el Jordi, ja fa dies, a favor de Volkswagen amb Márquez i de Sebastiano G en pilots, però bueno, amb Márquez encara tenim Hyundai i Citroën que lluiten per la segona posició, estarà interessant, i en pilots, doncs, bueno, el subcampionat que possiblement sí, pel Jarimati i l'Abbala. La prova organitzada íntegrament per al RAC, ja portem unes edicions així, és la festa major com dels ratllis, no? Com va dir el nostre bon amic el Josep Maria Membrado, és la festa major. Sí, senyor, és la festa major. És la festa major dels ratllis i evidentment, pels pilots catalans, els pilots catalans, com el nostre amic el Josep Maria Membrado, el Nil Solans, ja repassarem, que tant ell com els altres, doncs, lluiten amb els millors pilots, passen pels trams, doncs, durs del Rally Catalunya, dignes d'un Mundial de Rallis, un rally, doncs, que ha estat molts anys el més ben organitzat del Mundial, i evidentment corren tot el que poden, s'ho passen bé, però el que diu ell, han de tornar el cotxe sencer, cosa que els altres, si el xafen, no passa res. Però sobretot això, que poden estar amb els millors pilots del món. Res a veure, millor pilots del món, res a veure amb els comprats de la Fórmula 1, segons va dir el Robert Kubica aquesta mateixa setmana. Diu que no té res a veure un pilot de Fórmula 1 un pilot de ratllis, un pilot de Fórmula 1 és un aprenent, carai, tu. Paf, zasca, patacà dels morros. Carai. Com que ja no hi corre, en canvi, si no, potser diria alguna altra cosa. Escolta'm, un any més, la seu del ratlli serà PortAventura, bueno, Salou, PortAventura, evidentment. Allà estarà situat el parc d'assistència, amb sortida i arribada, doncs, dels cotxes de les diferents etapes de la prova. Aquest dimarts s'iniciaran el reconeixement pels trams, on es faran dues passades, a només de 80 km per hora, i el més important, el tràfic és obert. El tràfic és obert. Per tant, el tanto la gent que circuli pels trams, si ens senten des d'aquí, perquè el tràfic obert, aquesta gent, és un perill trobar-los, sincerament, jo me'ls he trobat de cara. Sí, senyor. És un perill trobar-te en tràfic obert corrent un cotxe, tot i que no és més de 80 km per hora. El dijous tindrà lloc, doncs, evidentment, el checkdown, que és el tram de proves dels pilots abans del rally, i estarà situat, doncs, a les afores de Salou, a la zona d'Emprius, com en les últimes 4 edicions, no es mou d'allà el checkdown. A partir de les 8 i fins a les 12, doncs, els pilots de primera prioritat, segona prioritat i tercera prioritat, perquè ens entenem, els World Rally Car primer, i a partir d'aquí els no oficials realitzaran diferents passades fins als vols de la una, molts. Als vols de la una, doncs, ja Sebastián Ogier prendrà la sortida del podi de Salou, serà el primer pilot, direcció Barcelona, direcció Barcelona, on a partir de les 6 i 8 minuts de la tarda es disputarà per segon any consecutiu. I gràcies a l'impacte mundial, que va tenir un impacte molt gran a nivell mundial l'any passat, aquest tram de Montjuïc, el tram de Montjuïc que es tornarà a celebrar aquest any, doncs, l'any passat va tenir un impacte molt gran a nivell mundial, tothom en parlava, totes les televisions, i això és el que buscava el RAC, renovar la prova. Un tram de 3,20 quilòmetres, que va plegar milers d'aficionats l'any passat, i amb unes impressionants imatges del rally a Barcelona, la Barcelona que és capital del motor. És la capital de Catalunya, però és que és capital del motor, Barcelona. Fórmula 1, ratllis, ja ho té tot, Barcelona, la veritat. Rallycross, vull dir, és que ara és capital del motor, Barcelona. Sí. De clar. I tant. Divendres, hora de la veritat, Pep. Primera etapa, amb tres trams que realitzaran dues passades. Seran els de Móra d'Ebrescó, un divendres que serà un mixte de terra i asfalt, bàsicament terra. Móra d'Ebrescó, de 9,62 quilòmetres, aquest serà en grava, es disputarà a les 10 i 8 minuts i a les 2 i 42. Després, Caceres, de 12,50 quilòmetres, tram de terra, aquest serà a les 11 i 9 minuts i a les 3:43. I Bot, un altre tram nou, també de terra, de 6,50 quilòmetres, a les 11:36 i a les 4 i 10. I finalment, Terra Alta, els quatre trams, aquest és asfalt i grava, Terra Alta, 35,68 quilòmetres amb asfalt i en grava, un mixte sobretot bàsicament grava, a les 12 minuts i a les 4:43. En total seran 8 trams aquesta primera jornada, amb un recorregut de 430 quilòmetres, dels quals 128,60 seran cronometrats. Dissabte, segona etapa, tota íntegra sobre asfalt, i amb tres trams també a doble passada, més un altre, més dos més, perdó. El de Porrera, que en aquest cas serà el primer, es disputarà a les 9 i 15 minuts i que té 7,43 quilòmetres. Després es farà la Figuera, de 26 quilòmetres, a les 9:42 i a les 2 i 16. Poboleda, de 10:63 a les 10:28 i a les 3 i 2. I cap a Fons, de 19 amb 80 quilòmetres, a les 11:23 i a les 15:57, quasi a les 4 de la tarda. I per finalitzar la segona etapa es farà el tram espectacle pel centre urbà de Salou, un tram de 2,24 quilòmetres que, com en les tres últimes edicions, aplega també milers i milers de persones, i un tram bàsicament que transcorre entre el passeig marítim i les rodalies de la plaça Europa. La segona etapa tindrà un total de 364 quilòmetres, cronometrat 123, i diumenge última etapa amb 6 trams més, tot sobre asfalt també, i a doble passada diumenge, que canvien l'hora, recordem. El de Guimets, amb 6,80 quilòmetres, 7 i 17 i 10 minuts. Pratdip, de 19 30 quilòmetres, 7 i 50 i a les 10:43. I Desaigües, de 12 quilòmetres, a les 8:37 i a les 12 i 8 minuts. A 2:15 està previst que els pilots arribin al podi de Salou, després d'haver fet 263 quilòmetres, 76 en 40 cronometrats d'aquesta tercera etapa. En total seran 1.391 quilòmetres, moltíssims. Dels cronometrats, 372 en 96. Pel que fa a pilots, 84 inscrits en aquesta 59a edició, dels quals 15 World Rally Cars, Pep. Destaquem, evidentment, les quatre marques. Volkswagen amb Sebastián Ogier, Gianni Matti Latvala i Andreas Mikkelsen. Citroën amb Mats Osberg, Chris Meek, Hyundai amb Dani Sordo, Thierry Neuville i Hayden Paddon. I els Ford, amb el Ford Fiesta RS World Rally Car, amb Elfyn Evans, que ve motivadíssim de Còrsega, i Ott Tanak. I també destaco els Josep catalans. Maria, Josep Maria. Aquí està, el dorsal 86 amb el Ford Fiesta, el Josep Maria Membrado i el seu copilot, el Jordi Vilamala. Sí, senyor. Que n'hi han a gaudir, n'hi han a gaudir. També el dorsal 74, el Nil Solans i el Miquel Ibáñez, amb un Peugeot 208. Altres pilots són José Antonio Suárez, Peugeot 208, Joel Guerrero, Peugeot 208. I el segon pilot de l'escuderia Gironella, Josep Anton Domènech, amb un Citroën DS3. Favorits, Pep. Tot el que no sigui guanyar un Volkswagen seria raro. Per tant, visiblement guanyar amb Volkswagen, tot i que el Hyundai, jo crec que amb Dani Sordo sobretot al capdavant, almenys amb asfalt, estarà lluitant, si no de tu a tu, estarà lluitant, doncs, per les primeres posicions en aquest rally. Resumint, més trams, més quilòmetres, 24 trams aquest any, pels 17 de l'any passat. I una última notícia, Dani Sordo aquesta setmana, una bona notícia per ell, ha estat designat per ser el primer pilot de l'equip en substitució de Thierry Neuville pel rally de Gales. Això és un cop fort per Neuville, que era el primer pilot d'aquesta escuderia. Sordo i Hayden Paddon, potser és que Neuville té les portes ja obertes per... Escampar la boira. Escampar la boira. Podria ser, perquè és molt raro. No sé. Vam parlar, molts accidents, molts accidents aquest any i moltes coses i, bueno, no sé. En Josep Maria li va dir que era un pilot que li agradava, eh? Josep Maria. Sí, sí, li agrada, però clar, li falta... No sé, no sé. No té, aquest any no té feeling, eh? Es podrà seguir el tram en directe de Montjuïc, Pep, per Esport 3, eh? En directe, eh? En directe per Esport 3. Molt bé. Val? I res, deixa'm dir-te només, per acabar, que avui, demà acaba el Mundial de Superbikes, amb el Gran Premi del Qatar al circuit de Losal, Jonathan Reyes, campió del món, Jordi Torres és quart, i que també acaba el DTM, eh? Finalitza demà amb la celebració del Gran Premi de Hockenheim, el campionat alemany, on Miquel Molina i el Dani Juncadella ja han pres part en aquest campionat i que no han tingut massa bons resultats. Molt bé, doncs nosaltres us ho hem dit quasi bé tot. Si em deixes dir el futbol... El futbol, molt ràpid. Sí, tenim, ràpidament, teníem el Pre-Benjamí, recordeu. Finalment, ara per tot va bé, perdona, eh? Això és de la rapidesa. Aquí, finalment, Cers 0, havia 1, era el resultat provisional. Final ha estat Cers 0, havia 4... I amb l'infantil teníem l'Avià 5 a Lluç 1, resultat provisional. Al final 6-2, ha guanyat l'Avià també. I tenim un provisional encara aquí al municipal de Porreig, que havia començat aproximadament a la 1. Porreig 3 al descans, Sallent 0. Pues molt bé, ara sí que us ho hem dit tot. La resta us ho direm la setmana vinent, amb l'Albert ja instal·lat al Rally Catalunya. El paddock. Sí, senyor. Res més, doncs, fins dissabte vinent, a partir de les 12 del migdia. Molts petonets i adeu! Adeu! Josep Vilardell, molta sort! I aquí, pit i collons!